Siz gördünüz mü Lat, Uzza ve diğer üçüncüleri olan Menat'ı? Demek ki erkek olan size, dişi olan Allah'a, öyle mi? Öyleyse bu haksız bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar kendilerine Rableri tarafından yol gösterici geldiği halde zanna ve nefislerinin tutkusuna uymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Yoksa insan ahirette dünyada Allah'ın olmasına rağmen her arzu ettiği şeye sahip olacağını mı sanıyor? Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin verdikten sonra bir yarar sağlayabilir. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlar takarlar. Onlar bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadıkları için zanna uymaktan başka bir iş yapmamaktadırlar. Zansa hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz. O halde sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka hiçbir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların bilgi konusunda erişebildikleri son nokta budur. Hiç kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanı da, doğru yolda olanı da en iyi bilendir. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bu yüzden O, kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak ve iyi işler yapanları da en büyük güzellikle ödüllendirecektir. Küçük günahlar dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlara gelince, onlar bilsinler ki senin Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. O sizi topraktan yarattığında da, analarınızın karnında cenin olarak bulunduğunuzda da sizi en iyi bilendir. Bu yüzden kendinizi temize çıkarmayın. O gerçekten de sakınanı en iyi bilendir. Sen yüz çevireni, çok az verip sonra bunu da keseni gördün mü? Gaybın bilgisi onun yanında mıdır ki yalnız o görüyor? Yoksa Musa'nın ve sözüne sadık olan İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu gerçekler ona bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Kuşkusuz çalışması da yakında görülecek ve sonra da karşılığı kendisine tam olarak verilecektir. En son varış kuşkusuz Rabbine olacaktır. Güldüren de, ağlatan da O'dur. Öldüren de, dirilten de O'dur. İki çifti, erkeğiyle dişiyi, atılan meni damlasından yaradan O'dur. Kuşkusuz yeniden diriltmek de O'na aittir. Kendine yeterli kılan da, yoksul eden de O'dur. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Hiç kuşkusuz, önceki Ad kavmini O helak etti. Semud'u da O helak etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Bundan önce Nuh kavmini de helak etmişti. Hiç kuşkusuz bütün bunlar çok zalim ve pek azgındılar. Altüst olan kentleri de O böyle yapmış ve başlarına getireceğini getirmişti. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşku duyarsın? Bu da önceki uyarılar gibi bir uyarıdır. Yakın olan kıyamet saati iyice yaklaştı. Ancak onun vaktini Allah'tan başka ortaya koyacak kimse yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Ağlayacağınız yerde gülüyorsunuz. Eğlenip duruyorsunuz. Haydi Allah'a secde edin ve kulluk edin. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir ayet görecek olsalar, bu süre gelen bir büyüdür diyerek yüz çevirirler. Onlar tutkularına uydukları için onu yalanlamaktadırlar. Ancak her iş sonunda varması gereken yere varacaktır. Hiç kuşkusuz onlara kötülükten vazgeçirecek, hikmet dolu nice önemli haberler gelmiştir. Ancak bu uyarılar hiçbir yarar sağlamamaktadır. Öyleyse çağıranın hoşlanılmayan bir şeye çağıracağı gün sen de onlardan yüz çevir. Onlar gözleri düşkün vaziyette çevreye yayılmış çekirge sürüleri gibi kabirlerinden çıkacaklardır. O çağırıcıya doğru koşarlarken inkar edenler bu zorlu bir gündür diyerek haykıracaklardır. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar bu cinlenmiştir diyerek kulumuzu yalanlamışlardı. Böylece o davetten vazgeçmeye zorlanmıştı. Bunun üzerine o da ben yenik düşmüş bulunuyorum. O halde bana yardım et diye Rabbine yakarmıştı. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açmış ve yeryüzünde kaynaklar fışkırtmıştık. Böylece sular takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da çivilerle perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşımıştık. Gemi inkar edilmiş olan kulumuza bir ödül olmak üzere gözlerimizin önünde yüzüyordu. Andolsun ki biz onu bir ibret vesilesi kılmıştık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Andolsun ki biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Ad kavmi de yalanlamıştı. Ama onlar da uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Biz uğursuzluğu sürekli bir günde üzerlerine insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atan dondurucu bir kasırga göndermiştik. Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Hiç kuşkusuz biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Semud kavmi de içimizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz. Vahiy içimizden ona mı verilmiş? Hayır, o yalancı küstahın biridir diyerek elçilerini yalanlamışlardı. Yarın onlar yalancı küstahın kim olduğunu anlayacaklardır. Biz Salih'e şöyle demiştik. Onları sınamak üzere dişi deveyi göndereceğiz. Sen de onları sabrederek gözetle. Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını bildir. Her biri kendi içme sırasında gelip suyunu alsın. Ancak onlar arkadaşlarından birini çağırdılar. O da kılıcını çekip deveyi kesti. Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Biz onların üzerine öyle bir çığlık gönderdik ki ağla konan kuru ot gibi oluverdiler. Hiç kuşkusuz biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Lut kavmi de uyarıları yalanlamıştı. Bunun üzerine biz üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar göndermiştik. Ancak biz katımızdan bir nimet olmak üzere sadece Lut'un ailesini bir seher vaktinde kurtarmıştık. İşte biz şükredeni böyle ödüllendiririz. Şüphe yok ki Lut, onları bizim şiddetli azabımız konusunda uyarmıştı. Ancak onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Üstelik sapkın isteklerini gidermek üzere Lut'tan konuklarını istediler. Bu yüzden biz derhal onların gözlerini siliverdik ve onlara uyarılarıma karşı çıkılınca uyguladığım azabımı tadın dedik. Kuşkusuz sürekli bir azap bir sabah erkenden onları yakalayıverdi. Biz de onlara azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Hiç kuşkusuz biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Hiç kuşkusuz Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Ancak onlar da bütün ayetlerimizi yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları çok güçlü ve mutlak iktidar sahibi olanın yakalayışıyla yakalayıvermiştik. Şimdi sizin inkar edenleriniz bunlardan daha mı iyidirler? Yoksa önceki kitaplarda sizin için ayrıcalık içeren bir güvence mi bulunmaktadır? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu demektedirler? O topluluk yakında bozguna uğrayacak

O diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir. O ilktir ve sondur. Açıktır ve gizlidir. O her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaradan, sonra arşa istiva eden O'dur. O yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle birliktedir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokar. O kalplerde olanı çok iyi bilendir. Allah'a ve elçisine inanın ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı mallardan başkaları için de harcayın. Sizden inanan ve başkaları için de harcayanlara gelince, onlar için büyük bir ödül vardır. Elçi sizi Rabbinize inanmaya, güvenmeye çağırdığı ve sizden bu konuda kesin söz aldığı halde, gerçekten inanan insanlarsanız neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Siz göklerin ve yerin mirası Allah'ınken niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayanlar ve savaşanlar, elbette ki fetihten sonra harcayanlarla ve savaşanlarla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayanlardan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla birlikte Allah, onların her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yapmakta olduklarını çok iyi haber almaktadır. Karşılığını kat kat artırarak vereceği güzel bir borcu Allah'a verecek olan kimdir? Ayrıca bu kimse için çok değerli bir ödül de olacaktır. İnanan erkeklerle inanan kadınların nurlarının önlerinden ve sağlarından koştuğunu göreceğin gün, onlara "Bugün sizin müjdeniz, içinde sürekli olarak kalacağınız, altlarından ırmaklar akan cennetlerdir" denilecektir. İşte büyük kurtuluş budur. 200'lü erkeklerle 200'lü kadınların "Bizi bekleyin de ışığınızdan bir parça ışık alalım" diyecekleri gün, onlara "Arkanızı dönün de kendi ışığınızı arayın" denilecektir. Sonunda aralarına iç yanında rahmet, dış yanında azap bulunan kapısı olan bir sur çekilecektir. 200'lüler onlara "Biz dünyada sizinle birlikte değil miydik?" diye sesleneceklerdir. Onlar da diyecekler ki "Evet ama siz kendi kendinizi aldattınız, sıkıntıya düşmemizi beklediniz. İnancınızda kuşkuya düştünüz ve kuruntularınız Allah'ın buyruğu gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah konusunda bile aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fidye alınmaz. Varacağınız yer ateştir. Sığınağınız orasıdır. Orası ne kötü bir gidiş yeridir." İnananların daha önce kendilerine kitap verilip de uzun zamanın geçmesiyle kalpleri katılaşanlar gibi olmamaları için, Allah'ı ve ondan gelen gerçeği anmak için kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bilin ki Allah ölmüş olan toprağa hayat vermektedir. Biz düşünmeniz için size ayetlerimizi açıklamış bulunuyoruz. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir borç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenecektir. Onlar için çok değerli bir ödül de olacaktır. Allah'a ve elçilerine inananlar, işte onlar Rableri katında dosdoğru olan ve tanıklık yapan kimselerdir. Onların ödülleri ve nurları olacaktır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, onlar da cehennemlik olanlardır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun eğlence, bir süs, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, onun bitirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra da kurumaya yüz tutar. Öyle ki sen onun sapsarı olduğunu görürsün. En sonunda da çerçöp olup gider. Ahirette ise ya çetin bir azap, ya Allah'tan bir bağışlanma ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı yararlanmadan başka bir şey değildir. Öyleyse siz Rabbinizden bir bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan ve Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış bulunan cennete ulaşmak üzere birbirinizle yarışın. İşte bu Allah'ın lütfu olup onu dilediğine verir. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendinizde gerçekleşecek olan hiçbir olay yoktur ki, biz onu varlığa getirmeden önce bir kitapta olmasın. Kuşkusuz bu, Allah'a göre kolaydır. Bu kaybettiklerinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiklerine sevinip şımarmamanız içindir. Çünkü Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez. Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik etmelerini söylerler. Kim yüz çevirirse, kuşkusuz Allah ganidir, çok övülendir. Hiç kuşkusuz biz, elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için de beraberlerinde kitabı ve ölçüyü de indirdik. Yine biz, İçinde hem büyük bir güç hem de insanlar için birçok yarar bulunan demiri de indirdik. Bütün bunlar Allah'ın görmedikleri halde kendisine ve elçilerine yardım edenleri ortaya çıkarması içindir. Kuşkusuz Allah çok güçlüdür, mutlak üstündür. Hiç kuşkusuz biz Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak göndermiş, peygamberliği ve kitabı da onların soyuna vermiştik. Onların içinde doğru yolda olanlar vardır. Ancak çoğu doğru yoldan çıkmış kimselerdir. Biz daha sonra onların ardından elçilerimizi ard arda göndermiştik. Meryem oğlu İsa'yı da onların ardından göndermiş, ona İncil'i vermiş ve ona uyanların kalplerine şefkat ve sevgiyi yerleştirmiştik. Onların sonradan uydurdukları ruhbanlığa gelince, biz onu kendilerine farz kılmamıştık. Ama onlar Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için onu kendileri ihdas ettiler. Bununla birlikte ona da gereği gibi uymadılar. Biz içlerinden inananlara ödüllerini verdik. Ama onların çoğu yoldan çıkmış olanlardır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve onun elçisine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kitap ehli, Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini, lütfun sadece Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine vereceğini bilsinler. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir.